Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 lipca, jest 8. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Messi i Ronaldo wracają do domu, Argentyna i Portugalia wyeliminowane z mundialu. Na Dolnym Śląsku nie wolno już palić węglem najgorszej jakości. Są dobre wiadomości dla turystów planujących wypoczynek z biurami podróży. Argentyna i Portugalia odpadają, Francja i Urugwaj grają dalej. O wczorajszym dniu na mundialu Jan Kałucki. Bohaterem soboty był 19-letni Kylian Mbappé. Reprezentant Francji strzelił 2 gole, a trójkolorowi pokonali Argentynę 4-3. Do tej pory w historii Mistrzostw Świata tylko raz się zdarzyło, aby nastolatek zdobył 2 bramki. Był nim legendarny Pele. Te porównania dużo dla mnie znaczą. To bardzo miłe, ale chcę się skupić na kolejnych meczach. Pele i ja to zupełnie inne ligi, ale cieszę się, że dołączyłem do tego już dwuosobowego klubu. W ćwierćfinale Francja zagra z Urugwajem, który wygrał z Portugalią 2-1. Nagrodę dla najlepszego zawodnika meczu otrzymał Edison Cavani, który strzelił 2 gole. Na mundialu nie ma więc już aktualnych mistrzów świata, wicemistrzów świata i mistrzów Europy. Soczi, Jan Kałucki. Dziś mecze Hiszpania-Rosja i Chorwacja-Dania. Pierwsze zakazy zapisane w tzw. uchwale antysmogowej obowiązują dziś na Dolnym Śląsku. Czym pani pali w domowym piecu? Ekogroszkiem. A jaki jest jego skład? Nie mam pojęcia. Od dzisiaj takie tłumaczenie nic nie da. Na Dolnym Śląsku nie wolno już palić najgorszej jakości węglem. Mów, flotokoncentratów, miałów węglowych. Mówi Maciej Zatej z Instytutu Rozwoju Terytorialnego, ale to nie koniec. Nowych piecy na drewno i na węgiel, nawet dobrej klasy, we Wrocławiu montować już nie wolno. Dodaje Krzysztof Smolnicki z Alarmu Smogowego. We Wrocławiu można korzystać z kominków, ale tylko jeśli mają specjalne atesty. Zakaz spalenia węgla i drewna obowiązuje też w niektórych uzdrowiskach. To była relacja naszego wrocławskiego reportera Przemysława Gałeckiego. Senator Maciej Grubski z PO zapowiada, że idzie do sądu i będzie walczył o swoją godność. Wczoraj prokuratura krajowa skierowała do Sądu Okręgowego Warszawa-Śródmieście akt oskarżenia, w którym postawiła mu zarzuty dotyczące 4 przestępstw. Jedno związane jest z ujawnieniem znajomemu biznesmenowi tajnych informacji o wartym prawie 22 miliony przetargu na sprzęt dla jednostek specjalnej Wojska Polskiego. Pozostałe dotyczą złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych. Informuje rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Senator Grubski odpowiada na te zarzuty tak. Zarzuty dotyczą 3 oświadczeń majątkowych. Ja traktuję to kompletnie jako pomyłki. Pomylić się można w sprawie, to nie ma problemu żadnego. I kwestia druga to jest, według prokuratury ja miałem ustawiać wojskowy przetarg na symulator. Nie zgadzam się kompletnie z tą rzeczą. Ja walczyłem o najlepszy symulator dla polskiego wojska, żeby ten symulator zafunkcjonował. Polska armia zachowywała się i MON skandalicznie w tej sprawie. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Idę do sądu, będę walczył o swoją godność. Śledztwo wobec senatora PO trwa od 2013 roku. Na pociągnięcie go do odpowiedzialności zgodził się parlament. Maciej Grubski sam zrzekł się immunitetu. Lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny wzywa swoich zwolenników do protestów przeciwko podwyższaniu wieku emerytalnego. Demonstracje mają się odbyć w 10 miastach Rosji, z wyjątkiem tych, w których rozgrywane będą mecze piłkarskich Mistrzostw Świata. Maciej Jastrzębski. Protesty przeciwko reformie emerytalnej trwają w Rosji od maja. Wtedy premier Dmitrij Miedwiediew potwierdził, że jego gabinet pracuje nad podniesieniem granicy wieku emerytalnego. W wielu miastach lokalne władze nie wydawały zgody na zorganizowanie demonstracji. Podobne problemy mają współpracownicy Aleksieja Nawalnego. Lider opozycji poinformował, że osoby zaangażowane w organizację protestu są wzywane na przesłuchania lub zatrzymywane przez policję pod różnymi pretekstami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec dobre wiadomości dla planujących wypoczynek z biurami podróży. W życie wchodzą przepisy, które mają lepiej chronić turystów. Między innymi znacznie został wydłużony czas na składanie reklamacji. Do tej pory niezadowoleni mieli na to do 30 dni, teraz mają do nawet 3 lat. Ale jak radzi Ewa Kubaczyk z Polskiej Izby Turystyki, ze złożeniem zażalenia lepiej nie czekać. Jeżeli w trakcie wyjazdu stwierdzimy, że coś nie zgadza się z umową, to najlepiej zawiadomić organizatora czy agenta niezwłocznie, mówi ustawa, czyli jak najszybciej, ponieważ wtedy jest szansa na to, że tą niezgodność uda się usunąć. Oczywiście są sytuacje, kiedy nie można. Mieliśmy mieć spokojne wakacje, a tutaj budowa obok od 6 rano. Wtedy oczywiście możemy wystąpić o obniżkę cen. Łatwiej będzie też zrezygnować z już opłaconego wypoczynku, mówi ekspertka branży turystycznej Dominika Czechowska. Podróżujący, nawet który kupi bezpośrednio w oddziale przedsiębiorstwa turystycznego wycieczkę, może do 14 dni odstąpić od niej online. Według nowych przepisów, jeśli organizator wyjazdu podniesie cenę o więcej niż 8%, będzie można bez żadnych kosztów odstąpić od umowy. Chyba że wzrost wynika ze wzrostu cen paliw czy opłat lotniskowych. Wtedy jednak o zmianie musimy dowiedzieć się najpóźniej 3 miesiące przed wyjazdem. To był serwis Trójki. Dziś i słońce, i chmury, i przelotny deszcz, a wysoko w Tatrach i Sudetach także deszcz ze śniegiem. Tylko 12 stopni na Podhalu, 17 w centrum, 20 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Andrzej Coj. Obowiązkiem każdego obywatela jest troska o dobro wspólne. Dlatego za pośrednictwem Funduszu Obywatelskiego pomagam ludziom i organizacjom działającym na rzecz porozumienia społecznego oraz edukacji obywatelskiej. Polska potrzebuje naszego zaangażowania. Świętujmy razem rocznicę niepodległości. Wspierajmy inicjatywy obywatelskie, które pomagają Polakom usiąść przy wspólnym stole i porozmawiać o ważnych sprawach, jak mają działać szkoły, sądy czy służba zdrowia. Więcej informacji na stronie funduszobywatelski.pl. Wojciech Malajkat. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Oglądaj wszystko, co chcesz, kiedy tylko chcesz. Teraz możesz. Kup starter T-Mobile na kartę i za 5 zł przez 5 dni oglądaj w kraju wideo bez limitu danych, a także rozmawiaj, wysyłaj SMS-y i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci. Teraz w Kauflandzie. Papier toaletowy Mola 8 sztuk, 4,99. Proszek lub żel do prania Persil na 60 prań, 28,99. Wydaj 1000 punktów payback w sklepach Kaufland, a 200 dostaniesz z powrotem. Kaufland, na dobry tydzień. I kto kupił taniej telewizor na mistrzostwa? No ty, Marian. A o ile taniej? A o 1000 zł. No... Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za jedyne 1999. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 1 lipca, dzień dobry, mówi Państwu Paweł Drozd. Świat z lotu Drozda. Azja. Tu dzisiaj będziemy, a pierwszy przystanek to Indie. Sprawdzimy, co pija premier Modi oraz jakie znaczenie dla kraju ma Bóg Hanuman. Potem zajrzymy do sąsiada, do Pakistanu. Tu od średniowiecza praktykowane są specyficzne zapasy, a zawodników jest coraz mniej. W finale audycji zajrzymy na chwilę do Japonii, na jeden ze szlaków o długości 1000 kilometrów, który w tym miesiącu ukończyła para Polaków. paweł.drozd@polskiradio.pl, tak można do mnie napisać w każdej sprawie, choć jeśli chodzi o książki, które będą dzisiaj szukały nowych właścicieli, właściwy adres to zlotu@polskiradio.pl. Facebookowy profil audycji czynny, a dobry start zapewni nam muzyk z Nigerii, który wykona piosenkę o potencjalnej wyższości miasta Lagos nad miastem Nowy Jork. London for fashion, Lagos for shoes, New York for action, in Lagos you go! City versus New York, whoa. Come on, got to look busy, make some money flow. Well, between the buildings, we don't look up. Drive by on robbery, you'll stick up. Ain't no pity. Everybody knows, cause it's all Gospel City. And we love it's all cause it's all Gospel City. And we love it's all we say. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Yorkshire and Manhattan crossroads. Go slow is what you call a gridlock. All sacrifices you dig up. From Arcata to Taxi, yeah, hello. Na głównej stronie portalu The Times of India, jednego z największych anglojęzycznych mediów w Indiach, jest stała zakładka, na której widać kobietę z twarzą zakrytą maseczką ochronną. Na niej napisane jest: mam prawo oddychać. Ta zakładka przenosi nas później do aktualizowanego na bieżąco raportu o stanie powietrza w Indiach, a stan tegoż do dobrych, jak wiemy, nie należy, szczególnie w miastach. Jednocześnie Indie rozwijają się, rosną w siłę i mają coraz większe przekonanie, że przyszłość należy do nich, szczególnie, że wodzem jest przecież premier Narendra Modi. O współczesnych Indiach będziemy teraz rozmawiać. Państwa i moim gościem jest orientalista, był ambasador Polski w Indiach, autor wydanej właśnie książki Imperium Boga Hanumana. Profesor Piotr Kłodkowski jest z nami. Dzień dobry. Witam serdecznie. Tytułowego Hanumana nazywa pan Supermanem, tylko że ten Superman ma jednak fizjonomię inną, bo płaszcza nie ma, za to wygląd pół człowieka, pół małpy. To według mnie symbol współczesnych Indii. Hanuman jest bogiem bardzo mocarnym, bogiem, który służy innym bogom, a zarazem sam jest awatarem, wcieleniem najwyższego bóstwa. To symbol, który tak naprawdę opisuje właśnie współczesne Indie poprzez swoją mocarność, poprzez swoją elastyczność, taką niedookreśloność i oczywiście stąd też tytuł, ponieważ on jest tak bardzo odmienny od bóstw, jakie sobie wyobrażamy tutaj w Europie. Indie są bardzo odmienne, przynajmniej z naszej perspektywy, ale zarazem w pewien sposób bardzo bliskie. Z jednej strony są krajem, które pociągają swoją duchowością, z drugiej nagle stają się potężnym mocarstwem i to nie tylko w Azji Południowej, ale także z perspektywy globalnej. No i według mnie właśnie Hanuman symbolizuje tą gigantyczną transformację, aczkolwiek taką interpretację też zostawiam czytelnikom. Ten Hanuman, to znaczy jego wizerunki, czy to na plakatach, czy nawet w reklamach telewizyjnych, jak pan pisze, one są powszechne. One są powszechne, no zresztą nie tylko Hanuman, wiele bóstw z panteonu hinduistycznego używanych jest komercyjnie. Czyli przeszły do popkultury. Przeszły do popkultury. Hindus żyje w tym świecie mitologii, zanurzony jest bardzo mocno. Bogowie nie są tak odlegli, jakby się to wydawało z perspektywy nieindyjskiej. Bogowie towarzyszą człowiekowi dosłownie każdego dnia. Możemy zobaczyć bóstwa w codziennych reklamach, które reklamują po prostu konkretne produkty. No dobrze, ale taki Bóg, załóżmy Hanuman, pojawiający się w reklamie, powiedzmy, nie widziałem takiej reklamy, ale wyobrażam sobie, że może taka być reklama samochodu firmy Tata. Jak on się w tej reklamie telewizyjnej pojawi, to jego jakość, jego wartość, jego znaczenie nie spada przez to, że w tej reklamie nie, się nie, dlaczego? Pojawi? To zależy, jaka jest reklama. To nie tylko Bóg Hanuman. Inni bogowie także występują w reklamach, ale dodam głównie w reklamach emitowanych w języku hindi, nie w języku angielskim. A co ci bogowie w reklamach robią? A proponują na przykład zakup tego lub innego towaru. Proponują zakup chociażby talizmanu, który przynosi siłę w codziennym życiu. Ale Bóg mówi: kup samochód jest bardzo dobry? Nie, to nie tyle Bóg tak może mówić. Tak może mówić chociażby mędrzec, który używa wizerunku Boga, aby uzasadnić wybór komercyjny. Bogowie chronią człowieka, bogowie również są gwarancją pomyślności w życiu osobistym. No więc naturalnie będą używani także w życiu, które otacza nas zewsząd, także i komercyjnym. To naturalna część ludzkiej egzystencji. I ta komercja zresztą jest również uwzględniona w przekazie religijnym, ponieważ w kolejnym etapie życia, tak jak powiada hinduizm, człowiek powinien zarabiać pieniądze, utrzymywać swoją rodzinę. To normalna część ludzkiej egzystencji, bynajmniej nie oddzielona od życia duchowego. To nie jest tak, że kapłani hinduistyczni, widząc kolejną reklamę z Hanumanem na przykład, protestują, że to nie wypada. Tak? Pewnie niektórzy tak, ale duża część kapłanów jednak jest zaangażowana w życie biznesowe. To przedstawiciele poszczególnych ugrupowań, również i politycznych, więc potrzebują funduszy, aby rozwijać swoją działalność i promować swoje działanie. Chociażby są i tacy, którzy zajmują się reklamą leków, czy też różnego rodzaju medykamentów naturalnych, wyrabianych na bazie składników dostępnych w Indiach od setek lat. To również jest rodzaj biznesu, ale to sakrum przewija się bez przerwy w życiu profanu. Nie ma takiej granicy, aczkolwiek powiem jej tak, jeżeli ten Bóg używany jest w celach czysto politycznych, oczywiście przedstawiciele odmiennej partii mogą mieć wątpliwości, czy jego wizerunek jest akceptowalny przez wszystkich wyznawców hinduizmu. Jest jeszcze jeden superbohater w pańskiej książce, to jest premier Narendra Modi. I zostawmy może na chwilę kwestię jego afiliacji politycznych i zajmijmy się nim samym jako człowiekiem, no bo tak, mamy tytana pracy, który śpi, prawie nie śpi. No, śpi kilka godzin dziennie, no, kilka to ważne. Dziennie. I sam przyznaję, że śpi zaledwie 4-5 godzin dziennie, ale sen ma bardzo silny, bardzo zdrowy i wstaje całkowicie zrelaksowany. No dobrze, mało śpi, prawie nie je, bo lubi pościć. Jest wegetarianinem, tak, ścisłym wegetarianinem. Tak, no prawda. Dobrze, i do tego jeszcze pija, i tutaj niech słuchacze mi wybaczą precyzję tej informacji, pija krowi mocz. Tak, który uważa, ma wartość leczniczą, między innymi wpływa również na doskonałe samopoczucie człowieka. Centrum krowiej uryny istnieje. Tak, jest specjalny zestaw krowiego moczu, jest przesyłany do premiera i ta informacja jest publiczna, to nie jest w żaden sposób informacja ukrywana przed słuchaczami, widzami w Indiach. Ale ukrywana była przez długi czas najwyraźniej informacja o tym, że premier Modi ma od 40 lat małżonkę i nagle się o tym dowiedziano. Ktoś to wykrył? Nie, premier składając oficjalne deklaracje o swoim stanie cywilnym musiał publicznie podać fakt, że jest osobą żonatą, a działo się to tuż przed wyborami ogólnokrajowymi, kiedy wiadomo było, że Narendra Modi chce piastować stanowisko premiera w momencie, gdyby jego partia wygrała wybory. No i wtedy ta informacja, aczkolwiek część osób wiedziała o tym, że prawdopodobnie Modi wziął ślub kilkadziesiąt lat wcześniej, ale ona została rozgłoszona wszem i wobec. No i oczywiście te dyskusje, czy jest rzeczą etyczną, aby premier nie przyznawał się do swojej małżonki, ale generalnie ta informacja, że brał ślub, a potem faktycznie porzucił żonę, nie wpłynęła negatywnie na odbiór jego osoby. Dlatego, że uznano, że to jest kolejny dowód na to, że on się poświęca państwu i rzuca wszystko te doczesne elementy, charakterystykę życia, właśnie chociażby życie rodzinne, na rzecz poświęcenia się państwu. Dokładnie tak, jest jakby poślubiony państwu. Zresztą przypomnijmy, że Narendra Modi, kiedy był bardzo młodym człowiekiem, mniej niż 20 lat, formalnie wtedy poślubił Jashoda Bin, małżonkę, z którą tak naprawdę nie spędził chyba nawet i nocy poślubnej. Zostawił ją i stał się mnichem wędrownym. To znaczy osobą, która poszukiwała duchowości, wędrowała z jednego aśramu do drugiego. Ta część jego życia nie jest zbyt zbadana. Musimy, To nie jest część mitologii? No zawsze jest jakaś mitologia czy narracja polityczna. Naturalnie, że tak. Natomiast faktem jest, że Modi szukał swojego guru, którego znalazł. To nie tyle guru bezpośredni, ile jako nauczyciel, który wprowadził hinduizm do obiegu zachodniego. Swami Vivekananda, jeden z najwybitniejszych filozofów indyjskich, który zmarł jeszcze przed narodzeniem samego Narendry Modiego, ale Modi uznał go za najwyższy autorytet, za mistrza, który wskazuje właściwą drogę także i politykom. Ze swoją żoną prawdopodobnie spotkał się tylko raz. Nie zamienili ze sobą ani słowa kilkadziesiąt lat później, kiedy piastował stanowisko premiera rządu stanowego w Gujaracie. Natomiast formalnie są małżeństwem. Jesteśmy w Indiach razem z profesorem Piotrem Kłodkowskim. कहे कलप्पी बिटिया कलप्पी बाबा ए कलप्पी कहे कलप्पी बिटिया कलप्पी बाबा एक कलप्पी बिटिया कलप्पी कहे कलप्पी बाबा एक कलप्पी कहे कलप्पी बिटिया कलप्पी बाबा कलप्पी कलप्पी कहे बिटिया है बाबा धर्म हमार ऐसन कैसन भाग हमार ऐसन कैसन धर्म हमार ऐसन कैसन भाग हमार एक कलप्पी कहे कलप्पी बिटिया कलप्पी बाबा एक कलप्पी कहे कलप्पी बिटिया कलप्पी बाबा एक कलप्पी बिटिया कलप्पी कहे कलप्पी बाबा एक कलप्पी कहे कलप्पी बिटिया कलप तोरे खूटे की मैं गैया काहे भेजलू दूसरे दुआरे रहली हम बगिया के बुलवा दिहला काहे हमका बिगाड़ी कुर्सी में तोरे अंगना के काहे फेकला हमका उखारी काहे हमरा दुख न जोखे दुख के माथे दुख हुए बोझे बिदा बिदाई में ना हमरी उम्र न सगरी कट जाए कलप्पी कहे कलप्पी बिटिया कलप्पी बाबा कलप्पी कहे कलप्पी बिटिया कलप्पी बाबा कलप्पी बिटिया कलप्पी कहे कलप्पी बाबा कलप्पी कहे कलप्पी बिटिया कलप्पी बाबा Imperium Boga Hanumana. O tej książce profesora Piotra Kłodkowskiego rozmawiamy. Profesor jest z nami. Część książki poświęcił pan Bollywoodowi, bo się chyba nie da o Indiach pisać i o Bollywoodzie trochę nie wspomnieć. Jak ten świat Bollywoodu, ten świat kolorów, muzyki, tańca, superbohaterów ma się do tej prawdziwej induskiej rzeczywistości i do historii również? Bo to nie jest tak, że to jest kopia Hollywoodu, kopiuj wklej, tylko że zmieniamy trochę realia, tylko jednak to jest rzeczywistość zakorzeniona bardzo mocno w tej hinduskiej nawet historii i tradycji. Naturalnie, że tak. Nie powiedziałbym, że Bollywood, jak bardzo wielu licznych obserwatorów spoza Indii mówi, jest eskapizmem, jest taką ucieczką od brutalnej rzeczywistości. Amitabh Bachchan, nazwany przeze mnie cesarzem Bollywood, człowiek, który w pewien sposób stworzył ów wizerunek kina indyjskiego. Żywa legenda. Żywa legenda. Człowiek, który nie tylko jest aktorem, ale wielkim pocieszycielem narodu. Jest jakby narratorem całości dziejów indyjskich, a dzisiaj także i ambasadorem stanu Gujarat, który został wybrany osobiście przez premiera Narendra Modiego. Więc jego kontakty z tą rzeczywistością, w tym również i polityczną, są bardzo mocne. W rozmowie ze mną sam Amitabh Bachchan przyznał, że jakby no celem kina indyjskiego, Bollywoodu przede wszystkim, no nie jest pokazywanie rzeczywistości w skali 1:1. To nie o to chodzi. To z jednej strony oczywiście czysta rozrywka, ale też pewien przekaz etyczny, pewien przekaz estetyczny, pewne kształtowanie wzorców osobowych w Indiach. To działa. Proszę też pamiętać, może dla widza z Europy czy ze Stanów Zjednoczonych pewna struktura filmu nie jest zbyt przejrzysta. Może kwitować to jako rodzaj kiczu, który nie jest przydatny w odbiorze i zrozumieniu Indii. Ale widzowie indyjscy mają zupełnie inny punkt widzenia. Chcą zobaczyć to, że dobro zwycięża zło, a z drugiej strony kino indyjskie, współczesny Bollywood się zmienia. Filmy z lat 70., 80. nie przypominają współczesnych filmów. Podaję w książce przykład filmu Pink, trudny w odbiorze, mówiący chociażby o molestowaniu kobiet. Amitabh Bachchan gra tam rolę adwokata skrzywdzonych trzech dziewcząt. I cały dramat w dużej mierze odbywa się na sali sądowej. Widzimy zderzenie dwóch jakby koncepcji, roli mężczyzny, takiej tradycyjnej, która tak naprawdę nie zmieniła się od ponad 100 lat, oraz ambitnych młodych kobiet, które mieszkają w Delhi i tak do końca naprawdę nie wiemy, co się stało. Ten film odegrał bardzo istotną rolę również w postrzeganiu problemów, jakie stanowią dzisiejszość Indii z XXI wieku. Film Pink został wręcz rekomendowany dla policjantów czy policjantek indyjskich jako materiał instruktażowy. W jaki sposób należy rozmawiać z kobietami, które są pokrzywdzone, które były ofiarami... Ale taka była intencja tego filmu właśnie, żeby to był film edukacyjny w pewien sensie? To miał być film, który, jak sądzę, jak przynajmniej wnioskuję, gdy go zobaczyłem, który miał wstrząsnąć Indiami, pokazać pewien problem, odkopać to, co zostało bardzo mocno zakopane. Proszę pamiętać, że New Delhi, stolica Indii, jest nazywana w bardzo brutalny sposób stolicą gwałtów. Aczkolwiek niekoniecznie osoby, które przyjeżdżają jako turyści, czy też turystki do New Delhi to odczują. Ale chociażby raporty, które są publikowane co roku, pokazują, jak niezwykły jest to problem. Weźmy pod uwagę i kolejną rzecz. Istnieje nierównowaga populacyjna, jeśli chodzi o ilość kobiet i mężczyzn. Kilkadziesiąt milionów więcej mężczyzn aniżeli kobiet. Część z nich po prostu nigdy nie znajdzie dla siebie żony mimo usilnych starań. A z czego wynika ta różnica w statystykach? Polityka rządowa czy przypadek? Nie, polityka rządowa w żaden sposób. Raczej każdy rząd bardzo mocno naciska na to, aby rodziło się więcej dziewczynek. Chodzi o kwestie finansowe. Nie można dekretem zarządzić, żeby się rodziło więcej dziewczynek. Nie można chociażby zapobiegać badaniom prenatalnym, aby para, która spodziewa się dziecka, nie wiedziała, jaka będzie jego płeć. A więc pewne rzeczy są możliwe. Również można karać bardzo surowo osoby, które domagają się posagu ze strony panny młodej i wymuszają finansowo, w sposób niezwykle brutalny, te pieniądze czy też jakieś towary ze strony kobiety. Ale widać, że działania rządowe nie są zbyt skuteczne i to jest kwestią tego, że jeżeli w rodzinie są cztery córki, to oznacza gigantyczny wydatek finansowy. Obecnie dzięki właśnie mediom, dzięki też filmom bollywoodzkim, to trafia na platformę ogólnoindyjską. Można o tym dyskutować. I film Pink tak naprawdę jest wielkim udziałem Bollywood w tej gigantycznej dyskusji. Myślę, że bardzo pozytywnym udziałem. Wspomniał pan o Amitabhie Bachchanie, supergwieździe indyjskiej, mega gwieździe. Chyba BBC robiła taki raport na temat tego, kto jest najbardziej znanym aktorem na świecie i właśnie Bachchan zdaje się, że był w górnych częściach tych statystyk. Tak, bo naturalnie wielu Indusów, którzy mieszka w Wielkiej Brytanii, pewnie głosowało za Amitabhem Bachchanem. To oczywiście postać, która jest znajduje się w tej narracji o współczesnych Indiach od niemal 40 czy wręcz 50 lat. Ma 70 parę lat w tej chwili. Tak, skończył 70 lat. Pamiętam, brałem udział w uroczystościach, w wielkiej ceremonii urodzinowej. Jeżeli wyobrażamy sobie te czerwone dywany aktorów i aktorki Bollywood, media, taniec. Tak, to wszystko miało miejsce i Bachchan był fetowany jak prawdziwy cesarz. Bollywood ka Shahinshah, tak o nim mówią w języku hindi i myślę, że jest tym cesarzem. Być może dla widzów europejskich jest kojarzony z filmu Wielki Gatsby. Pojawił się tam obok Leonardo DiCaprio. To krótki fragment, ale bardzo znaczący. Dlaczego nazywa pan Bachchana terapeutą narodu? Jak on Indię leczy i z czego? Myślę, że leczy raz wielu kompleksów. Wobec Brytyjczyków? Wobec Europy, tak. Byli kolonią jednak brytyjską. Narzucono im język angielski. Dzisiaj obok języka hindi jest jednak jednym z dominujących elementów krajobrazu lingwistycznego całego subkontynentu. Dwa, Indie oczywiście kraj prawdopodobnie chyba najbardziej zróżnicowany pod względem kulturowym, etnicznym, językowym. Potrzebuje pewnego przesłania o jedności, potrzebuje pewnego przesłania o harmonii. Amitabh Bachchan przez wiele, wiele lat prowadził i nadal prowadzi odpowiednik Polskich Milionerów. Kon Banega Krolerpati, tak jest tytuł oryginalny, to jest zupełnie inny program. Bohaterowie i bohaterki, które się tam pojawiają, opowiadają o swoim życiu, opowiadają o swoich problemach, dzielą się tym, co jest dobrze zrozumiałe przez widzów. I Bachchan występuje bardzo często z apelem. Zwraca się chociażby do rodziców kobiety, która mówi, że została odrzucona przez własną rodzinę, dlatego że poślubiła mężczyznę wbrew życzeniom całej swojej rodziny. I Bachchan apeluje, aby ją przyjąć. Czyli taki talk show z interwencją. Jak najbardziej. talk show z interwencją i z takim przesłaniem, kiedy kolejna para mówi o tym, że pan młody i panna młoda należą do dwóch różnych społeczności posługujących się innymi językami, Baćkan apeluje o jedność, o tym, że wszyscy jesteśmy Indusami. No i proszę wziąć pod uwagę, kiedy mówi tak do 250-300 milionów widzów, te słowa mają znaczenie. Jestem wielkim terapeutą, który pomaga i tym, którzy biorą udział w programie, ale jest też nadzieją dla tych, którzy doświadczyli podobnych problemów, a słyszą o ich rozwiązaniach, nawet jeżeli w formie zwykłego apelu, to czują, że nie są osamotnieni. Mówił pan o tych kompleksach induskich, ale wydaje mi się, że jednak Indie mają coraz więcej powodów do dumy. I pamiętam, jak szerokim echem w Indiach odebrano to, że Indie wkroczyły w kolejny nowy wymiar rozwoju, mianowicie ruszyły w kosmos. Czy to jest temat, który jakoś w Indiach funkcjonuje? Rzeczywiście to jest ważne, że oto Indie też potrafią mieć kosmiczne zaplecze i mogą latać w przestrzeń kosmiczną. Ważne dla klasy średniej. Ta klasa średnia jest taką klasą, którą bym nazywał pewnym klejem spajającym całość społeczeństwa indyjskiego. Ci, którzy należą do najuboższych warstw, oczywiście nawet pewnie o tym i pojęcia nie mają, że Indie stają w szeregu tych państw zainteresowanych podbojem kosmosu. Ale ta klasa średnia, która decyduje o rozwoju kraju, która jest coraz bardziej aktywna globalnie, międzynarodowo, która zakłada gigantyczne firmy, która wspiera chociażby firmę Tata, kupującą Jaguara w Wielkiej Brytanii, naturalnie jest zainteresowana, jest dumna z tego, że Indie stają się mocarstwem. To jest kosmos, to jest międzynarodowy biznes, to nie jest niestety sport, tutaj Indie nie mają wielkich osiągnięć, ale biotechnologia, informatyka, najnowsze technologie, z których Indie zaczynają być coraz bardziej sławne, to medycyna, to leki generyczne, które są dostępne dla osób nie zarabiających zbyt dużo. Ale jednocześnie problemy z nadużywaniem antybiotyków. Naturalnie tak, oczywiście zawsze są koszty. Nie, te koszty są ogromne. Wspomniał pan na samym początku, zanieczyszczenie Indii jest gigantyczne. Sam przez niemal 6 lat mieszkałem w New Delhi i prawie codziennie doświadczałem tego zanieczyszczenia. New Delhi jest takim symbolem współczesnych Indii. Miasto gigant, miasto, które w dzień liczy prawdopodobnie 18-19 milionów mieszkańców, w nocy trochę mniej, ponieważ część mieszkańców wraca do siebie, do miast satelitów, które otaczają New Delhi. Myślę, że ta klasa średnia coraz bardziej jest świadoma tego, że jest Indusami, że nie jest mieszkańcami Gujaratu, Pendżabu czy Bengalu, a więc tych stanów, gdzie nawet mówi się różnymi językami, gdzie mieszkaniec Bengalu niekoniecznie porozumie się z mieszkańcem Tamil Nadu, dlatego że jeden i drugi mówi językiem należącym do zupełnie odmiennej grupy językowej. Więc tutaj chociażby angielszczyzna, ale też język hindi, który narzucany jest całemu państwu i jest tym językiem właśnie Bollywoodu, powoduje, że Indusi nagle są świadomi, że należą do jednego wieloetnicznego, wielojęzykowego, wieloreligijnego narodu. To jest eksperyment zupełnie niebywały, ponieważ Indie w tym kształcie, jakim istnieją dzisiaj, 200-300 lat temu nie istniały. I ten eksperyment się powiódł. Indie są krajem demokratycznym, są krajem, gdzie istnieją w miarę wolne media, niezależne sądownictwo. Oczywiście to jest państwo, które ma gigantyczne problemy, ale przy skali populacyjnej 1,250 mld, te problemy muszą być wielkie. Wielki kraj po prostu ma wielkie problemy. Tak, ta klasa średnia, zwłaszcza ta średnia, która już jest nieźle wykształcona, która podróżuje po świecie, chce zbudować Indie, które nie będą tylko znane ze swojej duchowości, ze swojej tradycji, z hinduizmu, który był propagowany przez Vivekanandę, ale chce, aby Indie były kojarzone właśnie z najnowszą technologią, z podwojem kosmosu, a nawet ze zbrojeniami. Proszę o tym pamiętać. Indie prawdopodobnie są krajem, który najwięcej wyda na zbrojenia w ciągu najbliższych 10 lat. Czyli nie tylko chicken curry. Gdzie by pan bał się pojechać, albo miałby pan opór, żeby pojechać w jaki rejon Indii? To może trochę podpowiem. Maoiści. No tak. Maoizm dzisiaj uznawany jest nadal za największe zagrożenie dla Indii. Aczkolwiek maoiści nie są zagrożeniem dla turystów. W każdym razie w dużo mniejszym stopniu. A gdzie są aktywni najbardziej? Środkowe Indie, chociażby w stanie Bihar. Również na terenie Bengalu. Bengal jest, przynajmniej część Bengalu, może być miejscem, gdzie maoiści nadal są obecni. Zresztą w Indiach nazwani są naksalitami. od nazwy wioski Naxalbari, która właśnie znajduje się w Bengalu Zachodnim. Tak, no należy śledzić pilnie informacje i no raczej nie pojawiać się w tych miejscach, które są daleko od obszarów kontrolowanych przez administrację lokalną, bo rzeczywiście maoiści, to się zmienia dosłownie z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, potrafią kontrolować niemałe obszary państwa. No i to indyjskie państwo na tych obszarach po prostu nie funkcjonuje. Profesor Piotr Kłodkowski był z nami, autor książki Imperium Boga Hanumana. Bardzo panu dziękuję. Pięknie dziękuję państwu. I dla państwa kilka egzemplarzy tej książki proszę pisać z lotu@polskieradio.pl. Zaglądamy za miedzę na północ do pakistańskiej części Pendżabu. Nie tak dawno, bo w lutym był tam państwa i mój gość, podróżujący fotograf, który teraz jest u siebie, to znaczy w Czechowicach-Dziedzicach, Grzegorz Kobiela. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam państwa. W nowym numerze kwartalnika Kontynenty oglądać można twoje zdjęcia. Są na nich Kuśti, czyli pakistańscy zapaśnicy. Ta odmiana zapasów sięga historią co najmniej do XVI wieku, kiedy te tereny zostały podbite przez Mogołów, którzy między innymi przynieśli ze sobą również tradycje zapaśnicze. Ale ta rytualna część tych zapasów kuśti, to ma początek chyba nawet starożytności. Tak, prawdopodobnie, bo to wszystko jest oparte na tradycji słownej, na przekazach ustnych. Podejrzewa się, że tradycja wywodzi się wręcz z Persji. Wiadomo, jeżeli chodzi o sam Pakistan, to tradycja wzięła się z kolei z Indii, bo był to jeden kraj wcześniej. Były tylko Indie, Pakistan pojawił się po roku 47. No i teraz wyobraźmy sobie, że ty i ja chcemy stanąć do walki, więc najpierw musimy mieć gdzie stanąć, to znaczy potrzebujemy arenę, czyli akharę. To jest takie miejsce z ubitą ziemią? Ziemią, nie ziemią, bo specyficzna procedura jest tutaj wymagana, żeby to miejsce do walki przygotować. Sama procedura jest bardzo skomplikowana, to nawet potrafi trwać kilka dni, żeby prawidłowo przygotować ziemię, bo to jest ziemia tak naprawdę, tylko z dodatkiem oliwy, ochry, która nadaje też taki bardzo specyficzny kolor tej ziemi, taki czerwonawy. A oliwa nie powoduje, że to się potem jakoś klei? To właśnie trochę się też ma kleić, to ma mieć taką odpowiednią konsystencję, tego też tam nie ma za dużo i jest też to polewane wodą, to wszystko na tym trzeba czuwać. To jest trochę, jak można powiedzieć, z wypiekiem ciasta. Nie jest to takie proste. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Jeżeli to jest mniej więcej przez kilka dni przygotowywane, to też zawodnicy zaraz jak przyjeżdżają, to pierwsze co robią, to się właśnie zajmują przygotowaniem tej areny. I to mniej więcej wygląda tak, że na początku raczej ci młodsi zawodnicy zaczynają przekopywać to wszystko taką ogromną motyką. Potem to wyrównują mniej więcej stopami, usuwają gałązki. Oczywiście wszystko na bosaka, tam nie można, broń Boże, wejść w butach. Potem wszystko jest ubijane takim belką drewnianą, ciągniętą przez jednego zawodnika. Na tej belce też stoi drugi zawodnik. I tak arena już jest przygotowana i można zaczynać trening lub walkę. Ale najpierw, jeżeli ty i ja chcemy walczyć, to musimy jeszcze się natrzeć oliwą solidnie. Dokładnie tak. Wcześniej oczywiście jeszcze jest rozgrzewka, która trwa też dosyć długo. Ogólnie samo takie przygotowanie, jeżeli chodzi o codzienny trening, to jest godzina, półtorej godziny samego przygotowywania, czyli dosyć długo. Czyli pierwsza rozgrzewka, przygotowanie w międzyczasie tej areny przez tych młodszych zawodników i potem nacieranie się oliwą, po czym następuje takie posypywanie się rytualne jakby w formie takiego błogosławieństwa tym prochem z areny. No i też ma to taki cel praktyczny, bo to nie chodzi tylko o samo błogosławieństwo, ale również o to, żeby się zawodnicy ze sobą za bardzo nie ślizgali. To jest taki element praktyczny, żeby było jakieś tam tarcie między tymi zawodnikami. Także tak to wygląda. Tarcie między zawodnikami musi być, skoro walczą. Wiem, że wśród ćwiczeń, które są w standardzie ćwiczeń w ramach tych zapasów zawodników kuśni, jest takie ćwiczenie, które polega na tym, że zakłada się na głowę taki rodzaj chyba głównie kamiennej obręczy i to się trzyma na szyi. Tak, z tym, że to nie jest kamienna obręcz, to można zobaczyć właśnie w Nowych Kontynentach, które teraz wyszły. W moim reportażu jest właśnie takie zdjęcie zawodnika, który robi pompki z obręczą, to jest obręcz metalowa i uwaga, ważąca 70 kg. Gdy z nim rozmawiałem i pokazywał, że on za chwilę będzie robił te pompki, to ja mu nie wierzyłem, że to jest 70 kg, bo sobie nie wyobrażałem, że coś takiego można sobie założyć na szyję i jeszcze robić pompki z tym. No ale gdy spróbowałem to podnieść, no to wiedziałem, że nie kłamie, że jest to prawda. I zrobił kilka pompek dosłownie z takim ciężarem na szyi. Także umiejętności niesamowite, wyćwiczenie, no naprawdę robiło to wrażenie. I mamy już walkę. Walka trwa 25-30 minut. Zależy od tego, jak się zawodnicy umówią. To też zależy od tego, czy to są zawody Dangala, jak oni to tam na miejscu mówią, w tej miejscowości Lahore. W Pakistanie. Także od tego to zależy, czy to są zawody, czy to jest też trening. Bo trening czasami też wygląda tak, że oni jakby sobie wymieniają się między sobą tymi zawodnikami, jest taki miks. A jak są zawody, no to wiadomo, to już jest konkretnie, jest ustalony tam czas, no i jest albo wygrany, albo przegrany. No i tak samo można wygrać albo przez knockout, albo przez poddanie się drugiego zawodnika, albo klasycznie kładąc go na tak zwane łopatki. Tak to jest w naszych też zapasach. Jeszcze ważna rzecz jest taka, że jeżeli się już zawodnicy umówią, powiedzmy, na te 30 minut, to jest 30 minut longiem, to znaczy tam nie ma jakichś przerw szczególnych na rozmowę z trenerem, napicie się wody, tylko jest cały czas w uścisku. To też byłem pod niesamowitym wrażeniem kondycji tych zawodników, tych zapaśników. To jest praktycznie cały czas jakiś wysiłek. Nawet jeżeli oni mają taki clean, coś jak jest w boksie, takie chwile odpoczynku, to jednak cały czas ten zawodnik musi być napięty, mieć mięśnie i czuwać, czy przypadkiem nie chce ktoś go przewrócić na te łopatki, więc to jest cały czas ogromny wysiłek, oni są bardzo spoceni, także robi to niesamowite wrażenie ta walka. No i w ogóle całość tej otoczki, jak to wygląda, bo to naprawdę człowiek ma wrażenie, jakby się przeniósł w czasie. Jedyne, co tam może tak człowiek się zorientować, że żyjemy w XXI wieku, to jakieś kable elektryczne, które tam są i motory, na których przyjechali zawodnicy. Wszystko inne wygląda, jakby się cofnąć w czasie 100-200 lat. Wspominaliśmy na początku, że te zapasy sięgają korzeniami czasów nawet starożytnych Indii. Teraz mamy już Indię i Pakistan od drugiej połowy lat 40. I to dla tych zapasów nie jest dobra wiadomość, bo od tego momentu rozpoczyna się jakiś rodzaj erozji tego sportu, tej tradycji i zapasy kuśti w Pakistanie chyba się nie mają zbyt dobrze. No niestety nie mają się zbyt dobrze. Jeszcze taki był okres po podziale właśnie Indii na Indię i Pakistan. To były lata 54 do 70. Igrzyska Wspólnot Narodowych, to tam jeszcze zdobyli 18 medali, więc to wszystko jeszcze tam żyło, ale już po tym roku 70 jakby to wszystko zaczęło umierać. Sami zawodnicy, trenerzy mówili mi, że głównie chodzi o pieniądze, jak zwykle. Z 300 akhar, które jeszcze niedawno były, jeszcze kilka lat temu, z 8 lat temu, tak mi mówili, w tej chwili jest tylko 30. I nie idzie to w górę, tylko cały czas w dół. Więc też dlatego jest taki tytuł reportażu Ostatni wojownicy kuśti. W czasach świetności tego sportu zawodnicy kuśti to byli celebryci na dużą skalę. Też widziałem zdjęcie zawodnika, pewnie z jakiejś niedalekiej przeszłości, ale jednak z przeszłości, który trzymał jako chyba trofeum taki rodzaj gigantycznego berła, buławy. Tak, tak, to dokładnie. Jest, rozumiem, główna nagroda w jakichś zawodach. Tak, oni otrzymywali właśnie takie nagrody. Często dostawali je od królów, od maharadżów w tych czasach indyjskich. To było coś bardzo prestiżowego. Oni byli traktowani w sposób niezwykły. Dostawali bardzo duże kwoty pieniędzy za to, że w ogóle są, nawet w czasie emerytury późniejszej, jak już wiadomo, że nie są w stanie ćwiczyć, też są w jakiś sposób wyeksploatowani przez te zawody, przez te ćwiczenia. Otrzymywali bardzo wysokie emerytury. Byli naprawdę bardzo dobrze traktowani. Jest też taki nawet polski wątek w tych wszystkich pakistańskich, indyjskich zapasach. Był taki zawodnik polski jak Stanisław Zbyszko i on właśnie w 1910 roku przegrał z jednym z najbardziej znanych w Indiach i w Pakistanie zawodników, Great Gama, taki miał przydomek. Jest i był najbardziej znaną postacią w Pakistanie i w Indiach, właśnie pochodził z miejscowości Lahore. Od tamtego momentu on był mistrzem świata, nigdy nie przegrał żadnej walki. Kiedy wspomniałeś o polskim wątku, to już sobie wyobrażałem, że ty też spróbowałeś tam się z nimi troszkę poprzewracać i wróciłeś, mam nadzieję, w jednym kawałku, ale rozumiem, że nie próbowałeś sam. Nie próbowałem, jednak musiałem robić zdjęcia. Próbowałem tam podnosić jakieś takie elementy, ale tak patrząc na posturę tych zawodników, to... No tak, wiadomo, trzeba było aparat zadbać, wiadomo, oczywiście to chodziło, oczywiście o sprzęt. Tak. A w tej chwili współcześnie, w związku z tym, że tych zawodników jest mniej, że brakuje pieniędzy, i skala tego sportu, jego obecność w Pakistanie jest mniejsza niż była. Jaki status mają ci zawodnicy w społeczeństwie? To znaczy nadal on jest wysoki, czy jednak to jest traktowane jako rodzaj ekstrawaganckiego hobby? Trochę tak i trochę tak, bo są ludzie, którzy się pasjonują tym i dalej przychodzą, widać, tam właśnie zerkają, z dziećmi przychodzą, pokazują im, starają się jakby tą tradycję podtrzymać, pokazać, że coś takiego w ogóle jest, no bo wiadomo, w Pakistanie, w Indiach to rządzi krykiet. Coś jak u nas piłka nożna. I dlatego też, a Lahore jest bardzo specyficznym miejscem, to właśnie tam jest ten główny zalążek tych właśnie kuśti. I jest obecnie raczej taka tendencja, że to właśnie powoli umiera. Coraz mniej ludzi się tym interesuje. Co jakiś czas można zobaczyć właśnie te zawody Dangala, one są gdzieś w parkach organizowane, wtedy bardzo dużo osób przychodzi, ogląda to, no ale jest takie wrażenie, że potem po tych zawodach nagle to wszystko tak znika, ci zawodnicy są bezimienni, nic się tam później nie dzieje, nie ma jakby z tego jakichś funduszy, oni do tego jakby dokładają cały czas ze swoich pieniędzy, a życie zawodnika nie jest też tanie, bo to też jest odpowiednia dieta, treningi, na to też trzeba mieć jakieś pieniądze, więc może rząd Pakistanu coś zacznie działać, zobaczymy. To, co oni mnie prosili, to żeby mówić o Pakistanie, żeby mówić o nich, że jeszcze coś takiego jest i że oni cały czas chcą walczyć. Czyli małą cegiełkę do przetrwania pakistańskich zapasów teraz przełożyliśmy. Bardzo ci dziękuję. Grzegorz Kobiela, fotograf. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Zdjęcia Grzegorza można oglądać w nowym numerze kwartalnika Kontynenty i dla kilku z naszych słuchaczy mam teraz kilka egzemplarzy tego właśnie czasopisma. Proszę napisać, Kontynenty czekają. It's my soul that I'm fighting for. Yeah, my name is Emmanuel. I'm supposed to be doing well. Sin is fun, that's why I fell. I'm running out of swing like a phone cell. Every day these issues affect my tissues. Easy, easy, please, that cheesy. You know, I don't wanna give up right now, cause I got things that I wanna achieve. When I was young, I always received. Now I want to leave and work so that I could give. I keep watching the people who deceive. get out of my way. I want to do, I don't do, and the things I don't want to do, I do. My flesh and my spirit, I was fighting. This evening I met a lady called Daniela. She's tall, beautiful, with a smooth skin like roasted beans. You know what I mean, I wish she was my queen. Few hours later I met our friend Jamila and Amila. I was in a mix and found out again and again I'm in a fix. If you think it, then you've done it and you've committed it. Satan on a rampage. I'm in another war. This time, it's my soul that I'm fighting for. From the east to the west, everything I see, the degree of the greed and the poverty. Nikilala will see, cause he only a man. While few was many, many not any. Work day and night, still can't save a penny. The children are asleep with no food in the belly. Which ones are reaping bad news on the telly? Where can I go to find peace of mind? A world so blind and unkind. I cry and try to make a difference. Jeśli spojrzą Państwo na mapę Japonii, centralną, największą wyspą jest Honshu. Przez jej środkową część przebiega pieszy szlak Tokaj. Jeszcze 2 tygodnie temu na tym szlaku byli Iza Wojno i Michał Zieliński, para znana pod hasłem Poznańskie Łaziki, która dzisiaj jest już w domu. Witajcie, dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Za sobą macie szlak Tokaj, szlak rozciągnięty mniej więcej między Tokio a Osaką, który w dużej części biegnie przez tereny górzyste i przez wzgórza. I na szlaku chyba nie cierpieliście na nadmiar towarzystwa, bo trasa nie jest zbyt popularna. Generalnie sam szlak jest o tyle ciekawy, że dał nam możliwość łączenia natury i kultury japońskiej. Także znikaliśmy na 3-4 dni w góry, w lasy, gdzie faktycznie oprócz zwierząt i nas nie było nikogo, po czym pojawialiśmy się w jakichś takich mniejszych miejscowościach, w których mogliśmy podejrzeć trochę życie codzienne, życie na wsi w Japonii. Było to bardzo fajne połączenie i myślę, że byliśmy w stanie poznać Japonię trochę z innej strony. Nie Japonię taką high-tech, wysoko rozwinięte miasta, tylko Japonię rolniczą, Japonię naturalną, górzystą, leśną. My sami nie spodziewaliśmy się, że Japonia jest aż tak bardzo górzysta. Ponad 70% Japonii stanowią góry i szlak nas troszkę też pod tym kątem zaskoczył. No i to, co nas bardzo również cieszyło, to, że właśnie szlak nie jest zbyt popularny. Oprócz pary Amerykanów, których spotkaliśmy na szlaku, którzy również robili Tokaj Nature Trail, byliśmy chyba jedynymi białymi, którzy pojawili się na naszej trasie. Szlak wymagający? Pomijam oczywiście kwestię dystansu, bo to jest ponad 1000 kilometrów w waszym przypadku, ale chyba w wersji maksymalnej to ponad 1600 kilometrów nawet. Wiadomo, góry, natura, z którą czasami trzeba się trochę zmierzyć, tam jakieś pijawki chyba się po drodze pojawiły. Jak oceniacie trudność tego szlaku? Nie spodziewałam się, że szlak będzie aż tak trudny i tak górzysty, zwłaszcza jego pierwsza część, czyli część od strony Tokio, mniej więcej do Nagoi, była naprawdę wymagająca. No, liczba przewyższeń, jaką robiliśmy, naprawdę nas zaskakiwała. Wstępnie chcieliśmy robić ponad 20 kilometrów w ciągu każdego dnia, natomiast te pierwsze dni nas zmusiły do tego, że robiliśmy mniej więcej 15, czasami nawet mniej. No i faktycznie też wiele innych krajów kojarzy się z niebezpiecznymi zwierzętami, natomiast w Japonii również jest bardzo dużo węży, są pijawki, są również niedźwiedzie, których na szczęście nie spotkaliśmy, natomiast oznaczeń i takich ostrzeżeń przed niedźwiedziami było mnóstwo, no więc musieliśmy faktycznie na siebie bardzo uważać. Szlak jest o tyle nieprzystosowany, dopasowany do takiego ruchu turystycznego, że bardzo ciężko było nam znaleźć sklep, na przykład, w którym mogliśmy zaopatrzyć się w żywność, bo docieraliśmy na przykład po 3 dniach do miejscowości, w której mieliśmy uzupełnić zapasy. Okazało się, że nie ma tam żadnego sklepu. Także pierwsze 2 tygodnie to było takie eksperymentowanie ze względu na to, że w internecie nie ma też żadnych informacji na temat tego szlaku, także musieliśmy sobie wymyślić jakąś pewną strategię. I jakby sama trudność górska była taka, powiedzmy, na początku porównywalna do Tatr w Polsce. Myślę, później już się troszeczkę robiło bardziej płasko, także można było trochę więcej tych kilometrów zrobić, było więcej płaskich terenów, aczkolwiek faktycznie zostaliśmy troszeczkę zaskoczeni tym, co zostaliśmy na miejscu. Jeżeli chodzi jeszcze o te informacje dotyczące szlaku, to one w internecie są, ale z tego, co zdążyłem się zorientować, to głównie w języku japońskim. Więc tutaj wymagane byłoby specjalne przygotowanie edukacyjno-lingwistyczne. Jeżeli chodzi o to, jak wspominacie ten szlak, to zwróciłem uwagę, że dosyć skrupulatnie notowaliście wydatki. Czy wiecie w tej chwili już, podsumowując, będąc już w Polsce od tygodnia, ile kosztowała was ta japońska eskapada w sumie? Sam wydatek na szlaku zmieściliśmy się w okolicach 3200 zł na osobę, czyli to był wydatek na 60 dni około, ale tutaj też wliczamy jakby wszystkie noclegi takie dodatkowe poza szlakiem, bo dla nas szlak też nie podchodziliśmy do niego tak czysto sportowo, czyli nie było to dla nas najważniejsze. Oczywiście chcieliśmy go przejść w takim prawdziwym stylu, czyli od startu do mety według znaków, ale robiliśmy sobie co jakiś czas postoje w miejscowościach, których po prostu nie chcieliśmy ominąć. To też miało być formą naszych wakacji, dlatego chcieliśmy zobaczyć te najważniejsze punkty, na przykład odwiedzić Kyoto czy Osakę, gdzie zatrzymywaliśmy się na 2-3 dni, czyli prawdopodobnie sam szlak wyszedł nas troszeczkę taniej. Japonia no do najtańszych nie należy. Myślę, że ta kwota, jaką wydaliśmy, faktycznie jest naprawdę niewielka. No i nie ukrywamy, że właśnie w momentach, kiedy mieliśmy takie przerwy, gdzie mogliśmy chociaż troszkę odetchnąć, staraliśmy się odpocząć maksymalnie i zjeść to, na co mieliśmy ochotę, wyspać się porządnie. Tak jak Michał wspomniał, te wydatki można by było jeszcze obniżyć, chociaż i tak wydaje mi się, że to jest bardzo mała kwota jak na ten kraj. To jeszcze słowo o tych krwiożerczych pijawkach, które was goniły. No tu chyba ja powinnam się wypowiadać, bo biłam rekordy. Jeszcze wprawdzie nie opisywaliśmy tego na swoim Facebooku. W ciągu 3 godzin na jednym ze szlaków złapałam bodajże 54 pijawki, co oznacza, że co 3 minuty musiałam strzepywać pijawkę z nogi bądź z buta. No było to takie już troszeczkę obsesyjne, że później pijawki widziałam wszędzie na swoich nogach. Pewnego razu również pijawka wręcz mnie obudziła w namiocie, bo zauważyłam, że przyczepiła mi się do dłoni, więc no nie było to najprzyjemniej doświadczenie. No, liczyliśmy się z tym, że takie sytuacje też mogą wystąpić i no zawsze Michał tutaj biegł na ratunek. Ja już coraz bardziej się do nich przyzwyczajałam, no ale to nie jest najprzyjemniejsza część naszej wyprawy. Iza Wojno i Michał Zieliński, para, która teraz w tym miesiącu ukończyła pieszy szlak Tokaj w centralnej części Japonii. Bardzo wam dziękuję. Dzięki bardzo. Na razie. Pakistan i Japonia. Tak było dzisiaj i wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że za tydzień w centrum naszej uwagi będzie Meksyk oraz pewna wyspa na Pacyfiku. Paweł Drozd, dobrego dnia. Autopromocja. Koncertową wersję albumu Repetitions Letters to Krzysztof Komeda